أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات، وسع كرسيه السماوات، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي، وهو العلي العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وجميع المسلمين، ورضي الله تعالى عن قد العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد رحمه الله تعالى من عن جلننت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله أن لي مبرتين برمي رسول الله نولي الله صلى الله عليه وسلم قال وحنني: لا يبولن بمسو احدكم كن في الماء الدائم تي ندخ مو خامتاني دا فا تك الذي تي مو ندخ ميغا خامتاني لا يجري دو داو ثم غيناو غي يغتسل مسنگ من حوت كي تي ندخ جيل تيبي تي ندخ موما. ولمسلمين نيلنا امام مسلم رحمه الله: لا يغتسل بمسنگ احدكم كن تي في الماء الدائم ci ndox mi nga xamantene dafa sax wo wote fek mom junubun dafa amé janaba. Hadithu Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu gisone nañ ci jotay bi passé li nga xamantene mo ci aju won ci ay kaddu ba nga xamantene legui duggon commencé won nañu dugg ci mas'ala yi nga xamne ñom ñoo aju ci hadith bi ba tambalé ci digënté ndox yi lan yenn xéetu ndox ñoo am ba gisoon nañ ni li nga xamne ñoo ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañ ko xajale ñetti xat moy ma'un tahurun ma'un tahirun ak ma'un najis. Ma'un tahurun moy ndox mo xamne dafa lap te labalate, ma'un tahir moy ndox mo xamantene dafa lap waye du labalate, ma'un najis moy ndox mo xamantene dafa sobew. Ñoo donte hanafiyye yi rahmatullahi alayhim ñom dañu ne tahurun mom moy tahir, su ko defé ñom kon dañuy am tahurun té mom moy tahir, bu ko defé ñom ñaari xaat rek lañuy am moy tahurun ak najis. Gisoon nañ ni li nga xamne mo gëna dëgër insha Allah ta'ala ci bobu mas'ala modi ma'un tahurun mo am ak tahir ak najis, té moy waxu li nga xamantene ñom ñoy ñu ëpp ci borom xam xam yi rahmatullahi 'ala al-jami'. Andak fi mu def nak benn mbir manam moy lo xamantene borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala dañ ko tuddé makruh, manam moy ndox mo xamanteni dañ ko sip manam mu nek ndox mo xamantene da fay labte labalate manam tahur lay doon waye nak makruh lay doon manam dañ ko sip limi tekki moy su fekenteene amna ndox manam bu fekenteene amna benen ndox bo xamantene tahur la bu boba bobu lay jëfëndiko su fekenteene awmu benen ndox bo xamantene tahur la manam moy yor fi rek lo xamne tahir la bu boba wala bok najis bu boba nak ndox mom lay jëfëndiko ndax mbox mom ndox mom tahur la donte dafa nek lo xamantene jëfëndiko dañ ko sip bok na boole nañ ci ndox mom moy ndox mo xamantene dañ koy tuddé ma'un mushammas moy ndox mo xamantene mushammas la manam jant bi dako laal tangal ko ndax li nga xamne mom la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax ne day indi ci hadith bo xamne Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moko wax wala hadith bo xamantene ya Aisha radiyallahu ta'ala anha mom moko wax ñu jëlé ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy téré ndox mo xamantene ma'un mushammas la manam ndox mo xamantene daj ko tek ci jant bi ba jant bi tangal ko donte hadith yoy yep dañu daif ben wëru ci waye wax yi nga xamantene mom lañu mom la hadith yi wax ne day indi jangoroy kadior hemorrhoid moy basour wax gi nga xamantene mom lañ ko wax te amna ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala yo xamantene ñom gis nañu ne nit ñi jëfëndiko ndox momu dañ koy am ñom sétlu nañ ko loolu motax lu upp ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ne kon nak ndox momu manam makruh lay doon bok na ci ndox yi nga xamantene batay boole nañ ko ci ndox yo xamantene ndox mo xamantene makruh la moy ndoxum teenu beurep yi nga xamantene dañ leena rebbon manam bepp place bo xamantene mbugulum borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wacc ndax bakkar yu bari yi nga xamantene mom la ñafa dekkon di bakkar bepp ndox bo xamantene dafa juge boba day nek lo xamantene dañ ko sip comme dekk yi nga xamantene ñom ñoy wa samud fele ci wetu jordan yi nga xamantene borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala dañu wax ne ndox yoyu dañ leena sip ba mu dess ten bi nga xamantene mom la ten bi nga xamantene mom la gellem ga don nan waye ten bobu ku melni al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala neena amne len ci serignam yi ñoo xamantene xamone nañu ten bobu waye nak neewan na ñoo xamantene ñu mëna xam fan la ten bobu nek la kon bu boba li ñi mëna wax moy dekk bobu nga xamantene exactement fa lu mbugulum borom bi subhanahu wa ta'ala waccion ti moy wa samud moy ashabul hijr ñoñu ten bo manam ten ñom seen ndox dañuy nek ndox yo xamantene dañ ko sip ndax li hadith bi nek ci sahihul imam al bukhari rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bimu andek sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum di dem tabuk biñu yexse ci kanamu ten ci dekk bobu daf ni nañu gawtu jallu ko teyit daganul ñuy romb ci dekk yoy difa dem difa def ci ay tourisme ak yu deme nonu manam kon dekk bobu buñ fa rombé daño wara gawtu daño wara seug bu fekente ne dañ fay nek waru ñoon fa romb lulul ne dañuy joy ndax manam and ak tristesse ak tamit and ak tit ba li nga xamantene mom mo dalon ñooñu dalnu yalla nañu yalla sam motax dekk teen yoyu nak nga xamantene mom manam mo nek ci dekk yoyu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax sahaba mi radiyallahu anhum ni len sen ndox yi ngeen fa tanke won yep ni ngeen ko tour wala ngeen wugge ko sen gillemi kon bu boba ci lañuy xamé borom xam xam yi nak rahimahumullahu ne dañuy bañ manam ndox momu nak kuko jëfëndiko japp da nga am japp waye nak nek na lo xamanteni dañ ko sip borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala amna kon yeneen ndox yo xamanteni dañ ko sip lu demé nek ndoxum zamzam manam liñu sip ci ndoxum zamzam moy ku ci dindé sobé waya amma ku ca jappo wa ak ku ca sango farata itam dañ ko sip waye kep ko xamantene daf ca jappo itam len ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala tamit sip nañ ko ndax nenañ su fekenteene ciiru nit ki dafa amé dafa tilim sip nañ mu raxase ko ci di jappo waye su fekenteene ciirum yi tilimul boba sibatu ñu ku ci jappo amma yëkëti ci toj mom dañ koy sip ndax lan ndax zamzam sel gi nga xamantene mom la sel ak waxo abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala an mune won احل لا احله لمتوضئ ولا لمغتسل وهو لشارب حل وبل دومako daganal kep ko mom ndoxum zamzam bi dumako daganal kep ko xamantene daf ci beug jappo wala mu beug ci sango waye kep ko xamantene daf ci beug nan nak eske manam lu dagan la ci yow te lu sel lay don tamit ci yow manam kon bu boba ñu xamne kon ndox yoyu ci gattal mom moy ndox yi nga xamne mbollem borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala bokku nañ ci ne dañ ko sip amma yenen ndox yi nga xamantene lu demé nek ma'un musakhkhan moy ndox mo xamantene dañ ko tangal ndax bu fekkentene ndox dafa sedd ñu tangal ko ngir mën ko sango waru ñu mëru ci jappo lolu tamit amna mbolo ci borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala yo xamne dañ ko sip waye ñew na ci musannaf bu ibnu abi shayba ak musannaf bu abdur razzaq ak sunan ad-darqutni rahmatullahi alayhim na umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa 'anna bih mom daf ko daf ci don sangu kon lolu limi tekte le mom moy lol nekul lo xamanteni dañ ko sip ndax daf don sangu ci ndox mo xamanteni dañ ko tangal ak ndox hammami te ku nek xamna ni ndox hammami dañ koy tangal kon lolu manam len la ci ndox yi nga xamanteni bok na ci ndox yi nga xamanteni dañ ko dañ manam yenn ci borom rahmalahu ta'ala wax na ni dañ ko sip mu dess fi tamit benen leral ci digge ci hanafiye rahmatullahi alayhim buñ waxe ni ma'un tahir def nako jappo def nako sangote def na ci dinde sobe ñom buñ waxe ni def na ci sangote def na ci jappo ñom dañ ko teunk manam ñom dañu ne parce que dafa am digeenté lo xamantene mom lañ wax ma'un muqayyad moy comme liñ waxon kérok ne buñ ne ndoxum soukeur wala buñ ne ndox eau gazeuse wala buñu waxé eau de javel wala yu mel non yoyu ma'un muqayyad la tuddu dañu ko teunk tur bi dañ ko teunk amma ma'un tahir bi nga xamantene mom motax ñuy wax moy ndox mo xamantene lu lap mo ci dugg lu dama nek eau de javel dugg ci wala lek lañ dugg ci wala saabu dugg ci wala bok sunguf dugg ci wala yu demé non yo xamantene dal manam yu dagan lañ yu lap lañ ñom ñoo ci dugg ba soppi tiaf ka ga wala ñu soppi xet gi wala ñu soppi melo bi laaj bi nak moy ana kagn lañuy yaq ndox mi bu jele ko ci tahu yobbu ko ci tahir moy jamono ji nga xamantene dañu jël ndox mi manam moy jamono ji nga xamantene dafa soppi tiaf ka gi wala xet gi wala melo bi li ci dugg soppi na tiaf kay ndox mi wala mu soppi xet bi wala mu soppi melo bi soppi go xamantene kep ko am sens bobu dana ko gis dana ko xam lu demé nek budé dafa soppi couleur bi daf koy soppi soppi won go xamné képp ku am ay beut yu muy gissé day xamné li soppé ko na képp ko xam budé xet gi tamit nonu budé tiafka gi itam nonu amma su fekkenté nak ndox mi légui nak lolu bu boba day daal di nek lo xamantene dootul mëna labalaté ti budé jumhurul ulama rahimahumullah amma bu fekkenté na hanafiyé rahmatullah alayhim ñom day daal di mëna continuer di lab di labalaté fi lolu ci duggu demul ba upp ndox mi masalan tay bu fekenteene dama jël soow diko soti ci ndox pour hanafiye rahmatullahi alayhim mën na jappo ci ndox momu feek demu ba soow mi upp ndox mi lol mom moy kon teunk bu jekk bi ñaarelu teunk bi nga xamantene mom lañ ko teunk rahimahumullah moy su fekenteene dama jël ndox momu jël manam bu fekkentene dama ko tangal manam masalan tay su fekkentene dama jël ndox mo xamantene dama ko jël def ko ci marmite tek ko ci taal bi bu fa nopi jël lo xamantene lu lab la lu demé nek warga wala lu demé nek café wala lu demé nek manam lu meuna don rek mu duggal ko ci tangor woowu tax mu soppi tiak gi wala xet gi wala melo bi bu boba dañuy xamne ndox momu manam labul te bu boba labna waye dotul labalaté donte ci hanafiyyi rahmatullahi alayhim amma al asam ak ibnu abi layla rahmatullahi alayhima ñom dañu ne ñom dañu qiyas ndox ci lepp lo xamantene liquide la bu lab ñom kon bepp liquide bu lab mën na ci jappo mën na ci sango faratati mën na ci dindé sobe waye lolu dafa nek lo xamantene lu charge la legui nak mu daal di dess masal manam bu fekente ne ndox mi dafa lab ba nopi mu jël sop manam mu bëkko manam ndox mi tahir la mu bëkko sop mu nek tahur ana nan lay def borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala ne da ngay jël ndox mu bari bo xamantene bobu mum tahur la jaxase ko ndox mi nga xamantene tahir la bu ko defé ba mu soppi ko ba nga xamantene soppetu soppeku gi nga xamantene mom la amone muy tiaf ko gi wala xet gi wala melo soppeku giñu soppeku won deñ bu boba ndox momu dama koy daldi meuna jëfëndiko wat mu daldi nek tahur borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ci hadithu abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la yabulanna bu musaw ahadukum kenn ci yeen fil ma'i da'imi ci ndox mo xamantene dafa tak fi mu ne alladhi te moy ndox mo nga xamantene la yajri du daw summa top yaqtasilu day muy sangu minhu ci mom bok na ci mas'ala yi nga xamantene mom lañ ci jangate mom moy tere gi nga xam manam mom moy differentiation bi nga xamantene mom mo am ci digeunte ma'u da'im ak ma'u jari ndax comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxawon biñuy sharh baadi moy digeunte ndox yi moy ma'u da'im mo am ak ma'u jari ak ma'u rakid ma'u rakid moy ndox mi nga xamantene dafa tak fi mu nek lu deme nek lu nek ci bir nda wala lu nek ci mbalka wala lu nek ci pan wala yu deme nonu amma ndox wala bok yu nek fo xamantene dal ala kulli hal ndox mi mom du besat du renouveler wu lolu mom lañuy tuddé ma'ul rakid amma ndox mi nga xamantene mom moy ma'u da'im moy ndoxum ten wala ndoxum sayan wala ndox mo xamantene dal ala kulli halin fi nga xamantene mom la nek day renouveler wu manam moy amna nap bo xamantene daf koy bessalat té lolu mën na am ci yenn piscine yi nga xamantene ndox mi day tourner manam bu fekente ne piscine bi mën na nek ndox mën na nek ci ñaari xaar xal bo xamantene dañuy wax ne ndox mi ci nek ma'ur rakid la ak xal bo xamantene dañuy wax ne ndox mi ci nek ma'ud da'im la bu fekente ne xal bi nga xamantene mom lañuy wax ne ma'ur rakid la moy bu fekente ne dañ ci soti ndox buñ ci soti ndox ba xes ko ci soti nak dañuy dal di tej robinet yi nga xamantene legui nak amatul dara luy daw amul dem luy dem amul luy dik bu boba dañuy wax ne ma'ur rakid mo fi nek suñu démé nak ba bu fekente ne dañuy ubbi robinet yi ndox mi di jaar di jall ñu nek ci pir piscine bi bu boba dañuy wax ne ma'u da'im la ala kulli halin ñaar ka yep yenenbi sallallahu alayhi wa sallam day téré ko ci saw day téré itam manam kep ko xamantene daf ci duggal sobe ndax saw mom bok na ci sobe yi nga xamantene ñoy sobe yi gëna kawé borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala tamit jël nañ ñu téré gogu ñuko téré ci ma'u rakid ci hadithu jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma binek ci sahihu imam muslim rahimahullah munena ha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yubala fil ma'i rakid munayenent bi sallallahu alayhi wa sallam da fay tere ku saw ci ndox mo xamantene dafa tak bok na ci li nga xamantene tamit manam kon bu boba ñu xamne difference amna digeenti ndox mo xamantene dafa tak ak ndox mo xamne dafa daw ndax borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala kon différence nañ leen li wone ni nak différence amna digeunte ma'ul da'im ndox mi nga xamantene dafa tak fi mu nek ñu dugalale ci bir ma'ul rakid ak ma'ul jari moy ndox mi nga xamantene day daw moy li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith bi ne bu kenn di saw ci ndox mi nga xamantene dafa tak moy bi nga xamantene alladhi la yajri moy bi nga xamantene du daw différenciation bi nga xamantene mom la wax fofu ni téré exactement ci bi nga xamantene dafa tak té téré wul ñu saw ci ndox mi nga xamantene day daw lool mo lay wone amna différence bok na ci li nga xamantene mom moy gëna dëgeural différence bobu mom moy hadithu kaw kaw bi moy bi nga xamantene Abu Hurayra ak Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhuma ñom ñoko solo mu nekk ci ñaari sahihi manam sahihu Imam al-Bukhari ak sahihu Imam Muslim rahmatullahi alayhima yenent bi sallallahu mune jaa arabiyun dafa am ab kaw kaw bu ñew fa bala fi taifatul masjid mu dadi saw ci peggu jakka ji fa zajarahu an-nas nit ñi dadi koy daq fa nahahumun nabiy yenent bi sallallahu alayhi wasallam terakuma nit ñi dadi koy jajj yuuxu ko fa nahahumun nabiy yenent bi sallallahu alayhi wasallam terelen ni len la tuzrimuhu wala taqta'u ci benen riwaya la taqta'u alayhi bawla manam bayilen ko bu len dag sawam moy bayilen ko bamou pare falam ma qada bawluhu bamou pare sawam bi amara nabi yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam wote da digle bi zanu bi ñu in ab ndap ab ab pan wala siwo mimma in bo xamantene dafa amé ndox fa uhriqa alayhi ñu soti ko fa ñu ne hadith bobu tamit da fay wone ni ndox mi daw ak ndox mi xamantene dafa tak bokku ñu ndax le fait que ndox mi di daw motax de yobale sobe bi manam saw mi ni mu nekké ci souf ndox mi di daw ci kawam da fay tax ndox mi de yobale sobe bi kon bu boba ci lañuy xamé ni sobe effet bi mi def ci ndox mo xamantene dafa tak bokul ak effet bi nga xamantene mom lay def ci ndox mo xamantene da fay daw yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bayyi xel bu mu bayyi xel lolou motax mu dal di préciser dal ne la yabu lan nabu musaw ahadukum kenn ci yeen fil ma'i da'im ci ndox mo xamantene dafa sax fi mu ne allazi te moy ndox mi nga xamantene la yajri du daw summa top ginnaw gi yaqtasilu minhu musango ca tibbe ca sango ca kon digeunte bobu mom lu am la legui nak mu dess legui kon bu boba ni ñi traiter question yi moy ni dañuy ñëk wax ci li nga xamantene mom mo aju ci al-ma'u da'im suñu paré ñu doga wax ci li nga xamne mom mo aju ci al-ma'u jari bu ci sobe duggé ak bu ci dañé ana nan la démé mbolam borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala yi nga xamne ño bu nekk ci ñent ngir yi manam ñoy al-hanafiyya ak malikiyya ak shafi'iyya ak hanabila rahimahumullahu ta'ala ñom ñep d'accord nañ ci ne ndox mu bari ndox mu tak bi nga xamantene mom lañuy téré ko ci saw ma'ul mustabhir bokku ci ma'ul mustabhir moy lan ma'ul mustabhir moy ndox mo xamantene dafa bari bari way bo xamantene dafa melni dex manam dafa bari sayan bu ganda ganda la bo xamantene dal manam ci gattal li ci gëna tuuti moy lo xamantene buñu tollé fi ci benn chat bi yëngël benen chat bi mom bu yëngatu abadan loolu bu boba dañuy xamné ndox momu bari na bari way bo xamantene jigg gi na dayo bu boba ñu tuddé ko ma'un mustaqhir ñu xamné manam kon borom ñeent ngir yépp rahmatullah alayhi deppoon nañ ci ndox momu même bu taggé même bu nekk ndox mo xamantene day daw yenenbi sallallahu alayhi wa sallam duggalu ko ci téré gi manam kon téré bi mi téré ko ci saw bi bobu bokku ci bu boba itam mu dess manam zahiri rahmatullahi alayhim ñom dañ ci deñ dedet ndox mom bokku ci ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam téré gi nga xamantene mom la téré ci ndox mo xamantene dafa tak ñu di ci saw dafa nek lo xamantene daf ko joyal waxul ne bu bëre ba bëri grawul waye bu boba li len jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala tontu moy ndox mi li wone ni digeunte ñaari ndox yoyu amna moy le fait que mu bayyi xel daw gi ak ñaaka daw gi manam bayyi xel gi mu bayyi xel ndox mi daw ak ndox mi tak moy wone ni effet bi nga xamantene jeexital bi nga xamantene mom la sobe bi di am ci ndox mi daw mom mu la bayyi xel mam bi effet bi am ci ndox mi tak la bayyi xel au moment où nak legui bu boba comme buñ ci defé sobe dootu ci amati effet ndax ndox mi dafa beuri beuri way bu jeeki dayo lolou moy wane ni kon lolou duggul ci terre bi te lolou moy li nga xamantene mo geuna deuguer tamit insha Allah mu dal di def fi benen masala moy borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wax di ñu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa terel ndox ku saw ci ndox mo xamantene dafa tak est ce que ndox mi nga xamantene dafa tak moy ndox mi nga manam saw giñ ci téré lan motax koku tamit ndax dañ ko téré wala téré wuñ ko lolou ñepp deppo nañ ci ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith bi ne la yabu lan nabu musaw mukk mu def ko nunu tawki ngir deugural ne day téré bu baax bu ci saw ahadukum kenn ci yen fil ma'i da'im ci ndox mi nga xamne dafa sax te alladhi moy bi nga xamne la yajri du daw kon te bok na ci riwayatu abu daud rahimahullah moy bim ne wala yaqtasilu fihi min aljanaba manam kon mom dafa tekkal digeunte ñu saw manam muy ñu sangu ci ak ñu bañce sangu manam ñaar yépp la téré manam comme ni nga xamne non la ñëwé ci riwayatu imam muslim rahimahullah way lol dinañ ci ñëw insha Allah mu ne kon nak la yabulan bu ak tabit hadith biñ la wax sank ne yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam day téré ku saw ci ndox mo xamantene dafa tak a legui nak bu boba kon xamnañ ni dañ koy téré waye téré gi fan la téggu manam kon masala bi moy halim nahyu lit tahrimi awlil karaha ndax téré gi ko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam téré ndax dafa haram motax mu téré ko wala bok dañ ko sip motax mu téré ko ñaari wax ñom ñoo ci am ci waxu borom xam xam yi rahimahumullah amma hanafi yi rahmatullah alayhim ñom dañu ne ma dama ndox mi nekul ma un mustabhir comme niñ ko waxe won sank kep ko xamantene manam saw biñ ci téré ku ci saw dañ ko téré ngir haram ji mu haram amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi malik shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom dañ ko hanabila rahmatullah alayhim tamit ñom itam ñok hanafiye ño and ci bi masala waye saw giñ ci saw ñok ño ci and waye tamit borom manam shafi'iye ak malike rahmatullah alayhim ñom dañu ne ndox mi dedet bo ci sawé dañ ko sip waye ñom ñaar itam manam am shafi'iye dañ ko wutal teunk shafi'iye dañ ni fek yegul ci qullatayni